sport i Krzysztof Łoniewski. I sporo piłki w tym serwisie. Cristiano Ronaldo może jutro po wieloletniej przerwie znów zagrać w trykocie Manchester United. Jak pamiętamy, kopał już na Old Trafford i to z powodzeniem. Jutro Czerwone Diabły właśnie u siebie spotkają się z Newcastle United. Sroki zapowiadają, że chcą zepsuć święto boskiemu Cristiano i wszystkim kibicom jego talentu. Z kolei w także jutrzejszym szlagierowym meczu w Serie A Juventus-Napoli ekipa Juve wystąpi osłabiona brakiem aż 5 piłkarzy z Ameryki Południowej. Ta piątka to Argentyńczyk Paulo Dybala, Urugwajczyk Rodrigo Betancur, Kolumbijczyk Juan Cuadrado oraz Brazylijczycy Alexandro i Danilo. Ostatnie mecze w latynoskich kwalifikacjach mundialu odbyły się w nocy z czwartku na piątek i piłkarze są po prostu w drodze do Europy. Wybór zespołu na mecz z Napoli nie będzie trudny. Mam tak mało zawodników. Postanowiłem zostawić graczy z Ameryki Południowej w Turynie. Wrócą między dzisiejszym wieczorem i jutrzejszym rankiem, powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri na konferencji prasowej. Nas interesują reprezentanci Polski w obydwu ekipach. Wojciech Szczęsny w pełni sił, więc powinien pojawić się w bramce Juve, ale są też podobno spore szanse na występy Piotra Zielińskiego. Obecny na zgrupowaniu naszej kadry pomocnik ekipy spod Wezuwiusza nie zagrał jednak w żadnym z wrześniowych meczów eliminacji mundialu, narzekając na uraz mięśnia czworogłowego. Miał już jednak dojść do siebie. Teraz wsiadamy na rower. Belkwout van Aert wygrał 6. etap wyścigu kolarskiego Tour of Britain. Drugie miejsce zajął lider imprezy, Brytyjczyk Ethan Hayter. Trzecie ubiegłoroczny mistrz świata Francuz Julien Alaphilippe. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 18, Łukasz Owsian 25. W klasyfikacji łącznej ten drugi jest 19, Kwiatkowski zajmuje 31. lokatę. I na zakończenie zaglądamy do Nowego Jorku. Przed nami świetnie zapowiadające się półfinały panów w tenisowym US Open. Amerykańskie media pojedynek Nowaka Dżokowicza z Niemcem Aleksandrem Zwiriewem nazywają hitowym. Odbędzie się on wieczornej sesji w Nowym Jorku. Ten drugi tenisista wygrał już 16 meczów z rzędu. Z kolei Serb przed tym pojedynkiem mówi o specyfice nowojorskiego US Open. Naprawdę trudno jest tutaj przetrwać. Bardzo łatwo wylecieć, a przy okazji zostać po sportowemu mówiąc zniszczonym. Tenis to sport indywidualny. Tutaj trzeba zawierać deal z samym sobą. To takie lekcje życia i ćwiczenie mentalności. Każdy mecz na tym wyjątkowym korcie jest kolejnym doświadczeniem dla mnie i kolejną szansą na stawanie się lepszym. Mówi przed dzisiejszym pojedynkiem Djokovic. Wcześniej, bo około 21 czasu polskiego, na kort wyjdą młody Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i turniejowa dwójka Daniil Miedwiediew. Rosjanin jest zdecydowanym faworytem, ale już singiel pań pokazał, że młodość w tym roku na US Open rządzi. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach od 8-9 stopni na południowym wschodzie, przez 13-14 w centrum, do 16-17 na zachodzie i północnym zachodzie. Jutro w centrum i na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy także grad. Pogodniej bez opadów będzie na wschodzie kraju. Temperatura od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tanio, bo w lidlowych cenach. Wszystkie produkty marki Piracki, drugi tańszy produkt za złotówkę. A mleko Bebiko, drugi produkt 60% taniej. 26,59 za opakowanie przy zakupie dwóch.

Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Más que extrañarte, estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Maluma i Sobrio, prosto z list przebojów z Boliwii na antenie radiowej Trójki. Nie podałem Państwu, nie przypomniałem dróg kontaktowych ze mną na dzisiaj, a te są przewidziane pod adresem mailowym łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Pan Paweł, już czyniąc działania wyprzedzające, napisał maila na ten adres. Maila o treści: dobry wieczór, panie Łukaszu, podpisuję listę obecności. Jeszcze tylko robię moje ulubione kakao, które piję w trakcie słuchania moich ulubionych audycji. Serdeczności, pan Paweł z Radomska. Kakao w piątkowy wieczór. Postawa godna pochwały, bo pokusy bywają różne. Zostajemy muzycznie w Boliwii. Teraz duet Tiago PZK i Lit Killa. Te takie zakończenia na H, bo tu się killach pisze, czyli zamiast killer to killa, jakby slangowo wypowiadane w języku angielskim, są domeną młodzieńców, którzy bardzo często na twarzy robią sobie komiks. Tak jest również w tym przypadku. Artyści pochodzący właśnie stamtąd, skąd i czerpiemy inspirację do naszych dzisiejszych zestawień, czyli prosto z Boliwii. Entre Nosotros, taki jest tytuł utworu, którego teraz posłuchamy. To dalej muzyczna lista przebojów z Boliwii. Proszę bardzo, Tiago PZK, Entre Nosotros. Hace un tiempo no duermo con vos. Pienso un montón, tú sí desgastó. Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada. Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. me envenenó. Soy el perdedor de los dos. De los dos, oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh, jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh, jamás te importó. Siempre que me pongo a pensar que se larga llover. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. No queremos pero no hacemos mal. No queremos pero no hacemos mal. Y eso molesta. No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta. Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuesta. Yo ya me sé esa jugada. No me mientas en la cara. No, no, no. Después te solté. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh, jamás te importó. To Entre Nosotros i Tiago PZK w Trójce. Jesteśmy w Boliwii muzycznie. Pan Paweł tutaj, czyli fan wieczornego kakao, pisze jeszcze: kakao lubię, a łódką już się nażeglowałem w życiu, a bursztynowych napojów nie mogę, bo jutro mam dyżur w pracy. Pan Paweł tak pisze. Bardzo dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Czy te brzmienia, które państwo teraz słyszą na antenie radiowej Trójki, sprawiają, że mają państwo dobry humor? Mam nadzieję, że tak. Za oknami jak na tę porę roku pogoda zacna. Myślę, że temperaturę tego typu muzyka nam jeszcze podnosi i przynajmniej dobrze się kojarzy właśnie z kończącym się, czy też już skończonym dla wielu latem i sezonem wakacyjnym. Teraz, bo ten utwór, którego wysłuchaliśmy, zdobył w 2 miesiące ponad 100 milionów odsłon na YouTube. Teraz utwór, który miał premierę 6 sierpnia, no rzeczywiście na listach przebojów w Boliwii, te utwory są obok siebie. Bonnie Lovey, tak nazywa się artysta, którego teraz posłuchamy. Tutaj wynik 10-krotnie mniejszy. Czy to znaczy, że utwór jest gorszy? Myślę, że nie. Myślę, że po prostu się dopiero rozpędza. Bonnie Lovey, La Cumbia Boliviana. Pan Bonnie Lovey, urodzony w Santa Cruz de la Sierra, czyli w Boliwii, w tej chwili ma lat 30. Urodziny obchodził 2 tygodnie temu. Myślę, że dobre notowania tego jego dzieła właśnie, La Cumbia Boliviana, to dobry prezent urodzinowy dla niego. quiero besar. Usted sabe mejor que nadie que yo, que no puedo parar, que no me puedo controlar, que te quiero besar. Usted sabe mejor que nadie que yo, que no puedo parar, que no me puedo controlar. Basta de ron y tequila, arriba la otra linda la bebida. Nos vamos de noche, volvemos de día. Esta noche yo voy a hacer que sea mía. Lovi z list przebojów w Boliwii. Pan urodzony w Santa Cruz, ale w Santa Cruz w Boliwii. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przed nami artysta, który się nazywa Oliver Tree i też jest urodzony w Santa Cruz, ale to jest w ogóle inne Santa Cruz, albowiem przenosimy się teraz do słonecznej Kalifornii, ale tylko tak metryczką. Dlatego, że ten utwór, którego teraz wysłuchamy, również jest popularny w Boliwii. W ten sposób pożegnamy się muzycznie z Boliwią, ale to za chwilę. Pan Oliver Tree wygląda, ja państwu opiszę, wygląda jak ciemnowłosa wersja Gracjana Rostockiego w takiej kreszowej kurtce. To było popularne w latach 90. w Polsce. Tak ten dżentelmen wygląda, albowiem oprócz tego, że jest piosenkarzem, producentem, raperem, to jest także po prostu komediantem, jak samo sobie mówi, oraz twórcą filmów. Postanowił nagrać utwór Life Goes On. Utwór w Boliwii zyskał dużą popularność, mimo że jest żartem. Pan Oliver Tree też sam mówił, że no Kanye West zdjął jego utwór z płyty Donda, zatem postanowił wrzucić swoją muzykę samodzielnie, nie na płytę Kanye'ego Westa. Oczywiście jest to żart. Ten artysta chyba nie był w ogóle brany pod uwagę przy tak ambitnej produkcji jak płyta Donda Kanye'ego Westa. Ale dobrze, wróćmy do Boliwii. Oliver Tree, Life Goes On teraz na antenie radiowej Trójki. W ten sposób żegnamy się z listą przebojów w tym tygodniu pochodzącą z Boliwii. I'ma rip you up to pieces, I'ma love.

ketchupami i boca. To trochę Chile, trochę Boliwia, tamtejsze zestawienie list przebojów. Utwór, który myślę, że Państwo mogli już słyszeć w programie Cztery Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki. Przeniesiemy się teraz natomiast do Europy, a konkretnie do Belgii. I Belgię przywitamy panią, która nazywa się Camille. Tak się podpisuje. Tak naprawdę nazywa się Camille Dont. I ma lat 20. Urodzona jest 12 czerwca 2001 roku. Niesamowicie się prezentuje na antenie artystów tak młodych, dlatego że ja pamiętam, jak grałem na komputerze w FIFA 98. A tu proszę bardzo, pani Camille jeszcze w planach nie było. Urodziła się 3 lata później i już wydała album Big Hits Best of 2020. Myślę, że to żart, bo wiele zespołów pierwszą płytę tytułuje już Greatest Hits, tak żeby zagrać na nosie tym, którzy prawdziwe Greatest Hits wydawali. Greatest Hits i nagrody za całokształt twórczości Freddie Mercury kiedyś określał jako przymioty dinozaurów rocka i powiedział, że jak zaczął dostawać takie nagrody, to się zaczął martwić o swoją karierę. Wróćmy jednak do Belgii, do pani Camille. Utwór Vuurwerk. Tego posłuchamy teraz na antenie Trójki, a ja przypomnę łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tam można się kontaktować ze mną. Znajdujemy się w Belgii, muzycznie oczywiście. Pani Kamili, utwór Fuhrwerk. To za nami, będzie dalej elektronicznie, ale fanów gitarowych brzmień pragnę uspokoić. W naszym dzisiejszym programie zagości także między innymi Gojira. Zatem gitarowe brzmienia, te cięższe brzmienia również już niedługo na naszej antenie się pojawią. Teraz nadal w Belgii się znajdujemy. Lost Frequencies, czyli Felix Dalet, czyli producent, belgijski producent muzyczny, który wykonuje muzykę z pogranicza elektroniki, elektro, dance popu oraz house'u. Pojawił się również z koncertami w Polsce w 2014 roku. Teraz mamy przyjemność spotkać się z jego najnowszym singlem na antenie radiowej Trójki i jest to utwór Rise. All of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down. So doubt is a strong drug, it gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life, to know it won't break me. Ain't no way, no way I'm stopping now. Rise i Lost Frequencies prosto z Belgii. Pan Piotr tutaj koryguje moją wadliwą hiszpańską wymowę, pisząc senior ciechański. W języku hiszpańskim H jest nieme, a J lub G przed samogłoskami E oraz I czyta się jako polskie H. Więc prawidłowo tytuł utworu Boca należy przeczytać e-czapami. Super muzykę pan nam serwuje z pozdrowieniami z trasy z Rzeszowa do Zbierzyńca, Piotr i Żaneta. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście nigdy język hiszpański nie był moją mocną stroną. Tutaj jeszcze zaglądam do działu pozdrowień, gdzie pani Anita się domaga. Zatem proszę bardzo, pani Anito, spokojnego wieczoru piątkowego życzę z programem trzecim Polskiego Radia. Oczywiście. I jeszcze pan Stefan, który napisał maila o treści: w piątkowy wieczór mam ochotę na kakao. Jest to cytat tygodnia. Proszę pana. Kakao jest kultowym napojem również wśród fanów filmu Wściekłe pięści węża, gdzie wściekły wąż, albo jak wielu go nazywało, wścieknięty wąż, po prostu taki napój spożywał w restauracji. I oczywiście, że na ciepło, a nie na zimno. Kto pamięta taką radosną twórczość Bartosza Walaszka sprzed czasów Kapitana Bomby, ten wie, o co chodzi. Tam było wiele filmów Wściekłe pięści węża, Sarnie żniwo, czyli pokusa statuetkowego szlaku. Tam no, tych produkcji było wiele. Wspaniałe, profesjonalne aktorstwo, wspaniała gra, wspaniali kaskaderzy. To wszystko w tych filmach się pojawiało. Także filmy z początku XXI wieku, 2006 rok akurat, film Wściekłe pięści węża, o którym tutaj wspominam. Zostawmy kakao, zostawmy wściekłego węża. Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda. Tymczasem muzycznie nadal jesteśmy w Belgii. Zajmiemy się zespołem Baltazar i utworem On a Roll. Ten utwór promuje piąty album grupy, który został wydany w lutym 2021 roku. Teraz, bo rok się kończy, ale w tym roku. Jak przyznaje grupa, tworzenie ostatniego albumu było wyjątkowo trudne, dlatego że przez pandemię muzycy zamiast w studiu rozmawiali ze sobą tylko i wyłącznie przez internet. Na okładce albumu Baltazar jest praca znanego holenderskiego artysty Margieta von Brivota, który specjalizuje się w rzeźbach hipersurrealistycznych, a z taką właśnie muzyką utożsamiają się członkowie zespołu. Sam zespół funkcjonuje od 2004 roku, ale już rok później, rok po zawiązaniu działalności, wygrali ogólnokrajowy konkurs dla młodych kapel. Zatem posłuchamy sobie teraz utworu On a Roll w wykonaniu zespołu Baltazar. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. I must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand on chance, so I know damn well. To my role, letting go of control. Let it to the other to take the piss out of it all. I am confused to the bone, I'm stuck in a zone. All but the night is not meant to make you feel all alone. Can't direct it, cannot get away. Can't reduce it, look out of the way. to you. Oh, I know you seen it coming, telling me I should stop running from it all, but how I keep on running. Baltazar, utwór On A Roll, prosto z Belgii. Tam teraz znajdujemy się muzycznie. 8 minut pozostało do godziny 20. Program Trzeci Polskiego Radia. O godzinie 20 zaserwuję Państwu serwis nasz informacyjny. Tydzień temu, kiedy zastępował mnie w tym miejscu Michał Kirmuć, trwał muzyczny weekend w Trójce. Byliśmy na Carbon Silesia Festiwalu, byliśmy również na festiwalu w Opolu. I wiem, że Michał Kirmuć zaprezentował Państwu utwór zespołu ABBA. Według jednych było to słuszne działanie, według innych jak to ABBA w Trójce. Proszę Państwa, a dlaczego nie ABBA w Trójce? Otóż będzie ponownie Don't Shut Me Down. To jest utwór, który został wydany tydzień temu i od momentu wydania do dzisiaj ma 8 milionów odsłon na platformie YouTube. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ile ma na platformach streamingowych. Natomiast jest to ważny moment, dlatego że, jak mówią sami muzycy zespołu ABBA, zrobili sobie przerwę. Oni przecież nigdy nie rozwiązali zespołu. Zawiesili działalność, zrobili przerwę. Mówi się, że to nieroztropne, by robić 40-letnią przerwę między albumami, dlatego nagraliśmy następcę The Visitors, czyli ostatniego albumu ABBY z 81 roku. Prawdę mówiąc, jak tutaj mówią muzycy, prawdę mówiąc, główną inspiracją do powrotu do studia było nasze zaangażowanie w stworzenie najdziwniejszego i najbardziej spektakularnego koncertu, o którym mogliście zamarzyć. Co jest wyjątkowego w koncertach, które będzie grał zespół ABBA? Otóż seria koncertów w Londynie, która się odbędzie, nie będzie miała na scenie muzyków zespołu ABBA. Zastąpią ich cyfrowe awatary. Hologramy po prostu. Zatem utwór, którym ABBA wraca. Don't Shut Me Down. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I would. When